صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا محمد عبدنی خواہم خدا رام خدایا تو اس کے مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد اس واجب التعظیم جناب صدر گرامی قدر شرفاء ملت بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے دوستو اب زیادہ مفصل تقریروں کا وقت گزر چکا ہے علماء کرام مشائخ و بزرگان دین کی تقریریں بارہا آپ حضرات سن چکے ہیں میری ابتدائی درخواست تو یہ ہے کہ آپ حضرات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پرچم کو اٹھائیں سارے پاکستان میں رحمت العالمین کی سنت کے پرچم کو لہرائیں بھائی بھائی بن کر اخوت محبت اور پیار سے ایک دوسرے سے تعاون کریں اجتماعی کام کے لیے محنت کریں رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں تھر دیتا ہوں تیسرا نا فرمایا ہو جل بے سکم سے یا تمہارے گروہ گروہ فرقے فرقے ٹولے بن جاتے ہیں یہ فرقہ بندی مستقل اللہ کا عذاب ہے تفرقہ انتشار مستقل اللہ کا عذاب ہے آپ حضرات اپنے آپ کو تفرقے سے بچائیں بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنیہ کے دامن کو تھام لیں رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اللہ کے دین اسلام والی رسی کو تھام لو تفرقہ نہ کرو میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم آئے ہر آدمی رحمت العالمین کی سنت کا پرچم اٹھائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں نبی کی سنت کا راج ہو سارے حضرات زور سے کہیں اتنا بڑا اجتماع اور احسہ کیوں بول رہے ہیں آپ حضرات آپ لوگ وزن سے زیادہ شریف ہیں اس لیے مار کھا رہے ہیں پس رہے حکومت کہتی ہے کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو علماء کہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو آپ حضرات بھی تائید کر رہے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے یہ مستقل اللہ کا عذاب ہے. اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, حکومت کے وقت سے بھی میرا سوال ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو, شیعہ کی دینیات علیحدہ کیوں منظور کی گئی ہے؟ ادھر نعرہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی, جب شیعہ سنی بھائی بھائی شیعوں نے دینیات جدا کیوں کرائی؟ ملک کا بڑا وزیر قانون جہاں گئے, مولوی فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں, کئی باتیں کرتا ہے, حکومت فرقہ واریت کی سرپرستی کیوں کر رہی ہے؟ میں اب تو ستار توفی تنظیم اور متحدہ سنی مہاد بول رہا ہوں, تنظیم اہل سنت کا صدر بول رہا ہوں, ہوائی آدمی نے نعرے لال خوش سنگن میں جینا تھا میں مر رہا, تسا پاک محمد کی سنت کا پرچم اٹھاؤ اور پاکستان جنرل اپنی طاقت کا لوہا بنو. اکثریت اہل سنت کی ہے, کیا وجہ ہمارے اوپر یہ مظالم کیوں ہو رہے ہیں؟ حکومت پاکستان ہم کو اب جواب دے کہ یہ شیعوں کا علیحدہ نصاب کیوں تفریم کیا گیا, حکومت فرقہ واریت کی سرپرستی کیوں کی ہے, اور ملک میں یہ کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں کہ یہ قرآن پورا قرآن نہیں ہے؟ سنی حضرات آپ سوچے غور کرے, یہ ہاتھی دوستو تو صحیح توجہ کرو, ایک ایشیا مذہب کی کتاب سفید پہ ہے صفحہ 44 پہ لکھا ہوئے, ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید جس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے, اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تنزیل خدا کے خلاف ہے, کتنی ہی چیزیں اس میں سے گرا دی گئی ہیں. اما جملہ نامیلی تو بہت سے موقعوں سے لفظ آل محمد چند جگہوں سے, منافقوں کے نام خاص موقعوں سے, اسی طرح کچھ اور چیزیں, اور یہ تو کھلی بات ہے کہ موجودہ ترتیب خدا و رسول کی پسندیدہ ترتیب تو ہرگز نہیں ہے. میں حکومت پاکستان علماء اور عوام کالیشوروں سے وکلا سے تعلیم یافتہ حضرات سے فہم و فراست رکھنے والے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمام باشندگان پاکستان فرقہ وارانہ باتوں کے خلاف ہیں, یہ پاکستان میں قرآن کے خلاف شیعوں کی کتاب کیوں موجود ہے؟ یہ کتاب میں اور اس کتاب کے دوسرے صفحہ پر لکھتے ہیں, صفحہ 33 میں ہے کہ قرآن مجید کی ایسے تو بہت سی گرا دی گئی ہیں مگر زیادہ جو کیا گیا ہے وہ کہیں کہیں کوئی ہر بڑھا دیا گیا ہے. اصل قرآن خوار میں امام مافی کے پاس ہے, جب امام مافی آئیں گے اصلی قرآن لائیں گے جس کی 17,000 آیتیں ہیں یظہرہ للناس بعد ظہورہ ویامرہم بقراءتہ امام مہدی اس قرآن کو ظاہر کریں گے اس کے پڑھنے کا حکم دیں گے وہ مخالف لہذا القرآن موجود غار والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے میں حیران ہوں جب شیعوں کا قرآن بھی غار میں امام بھی غار میں ماتم کیوں چوک بازار میں مظلوم سنیے سنو ایران میں 40% سنی ہے ان کی کوئی نہ فقہ ہے نہ ان کا کوئی مسئلہ سننے ماننے کے لیے وہاں تیار ہے تہران ایران کے دارالخلافہ میں مرکزی شہر میں مظلوم سنی کو آج تک ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی آپ نیند تو نہیں کر رہے ساری رات تو آپ ہم کو جگواتے رہے ہیں میں تو نہیں سویا رہا اب طبیعی تقاضا تو یہ تھا کہ میں آرام کرتا لیکن آرام کا وقت اب گزر چکا ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہے مظلوم سنیے سنو کیرل میں ہندوؤں کے 2 مندر ہیں سکھوں کے 3 گردوارے ہیں عیسائیوں کے 12 گرجے ہیں یہودیوں کی 2 عبادت گاہیں ہیں مجوسیوں کی 8 قبرے ہیں لیکن مظلوم سنی کو آج تک تہران میں ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی شیعہ صدر یہاں آئے اور وہ تقریر کر گئے کہ یہ شیعہ سنی تفرقے والی بات یہ امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے کتابیں تو میں پہلے پڑھتا تھا لیکن ایران کے صدر شیعہ خامنائی نے ایک بات میری کی تائید و تصدیق کر دی کہ یہ تفرقہ امریکہ کا پیدا کرنا ہے آپ تو جلدی جلدی اخبار پڑھتے ہیں پھینک دیتے ہیں میں تو سارے راضی ہوں ہر بات کو سوچتا ہوں یہ صدر صاحب جو آئے ان کا استقبال بھی بڑا ہوا ہمارے صدر صاحب نے گائیں بکریاں بیل بھی دیا اور شیعہ صدر کے زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے لیکن پاکستان کے شیعوں نے شیعہ صدر کے سامنے یہ کہہ دیا کہ صدر ضیاء الحق مرد آباد وزیر اعظم جنیدو مرد آباد پاکستان مرد آباد شیعوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہمارا حکومت ایران سے تعلق عزیزو اخبارات میں آپ نے پڑھا کہ شیعہ صدر نے تقریر کی یہ شیعہ سنی تفرقہ امریکہ نے پیدا کیا ہے میں نے اس جملے پر غور و خوض کیا کہ آخر اتنا بڑا آدمی جو کہہ دیا ہے تو بات مجھے سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ بات یاد رہے گی آپ حضرات کو امریکہ کے اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ شیعہ سنی طبقہ یہودیوں نے پیدا کیا یہ یہودیوں نے انگیا کلمہ بنایا نئی اذان بنائی نئی نماز بنائی نیا جنازہ بنایا نئی کتابیں بنائی نیا قرآن بنایا جنہیں گویا کہ شیعت کی بنیاد یہودیت ہے ان کا بانی مبانی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا ایران کے صدر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے رئیس المناظرین علامہ عبدالستار توشری رئیس المناظرین علامہ عبدالستار توشری جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے اگر شیعہ صدر کی تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. تو مجھے کوئی تعلیم یافتہ سمجھائے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ شیعہ سنی تفرقہ یہ امریکہ نے بنایا, یہ شیعوں کو امریکہ نے کہا کہ نیا کلمہ بناؤ, نئی اذان بناؤ, نئی نماز بناؤ, نیا جنازہ بناؤ, نئی کتابیں بناؤ, نیا قرآن بناؤ, قرآن کے خلاف کتابیں چھپاؤ. یہ پاکستان میں یہ فرقہ وارانہ باتیں ہو رہی ہیں, قرآن کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں, نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں. یہ کتاب پاکستان میں چھپی, اس میں لکھا گیا کہ نبی سارے ناکام, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام. یہ شیعہ کی کتاب سفید پر, تسی اس دا ٹائٹل ویکھو, لکھائی چھپائی ویکھو. اس سے لکھا ہے موجود خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران ملتان پاکستان, لال لال کتاب لکھنے والے خمینی دا فوٹو بھی ویکھو. عزیز آل محترم, تسی نعرے دے اندر میرا وقت ختم نہ کر دیو, یہ درد بھری کہانی میری سن لو. خمینی دی اس کتاب دے صفحہ 15 تے لکھا ہے موجود, جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے, ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں, لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. جملہ اگے والا سن لے, سارے نبی ناکام, یہاں تک کہ خاتم المرسلین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے, انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے, لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ غور فرمائیں کہ پاکستان میں قرآن کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہے, نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہے. غور فرمائیں, یہ کتاب بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایران کی شیعوں کی معتبر کتاب ہے, ایران میں چھپی ہے. آپ حضرات علماء مشائخ سے سنتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار سبحان اللہ پڑھو. عشاء کی نماز کے بعد تم سورۃ ملک پڑھو, صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھو, ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ ذکر اللہ کرو. یہ کلمات مشائخ بزرگان دین آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کئی بار سن چکے ہیں. اب یہ شیعہ کی فقہ جعفری کا وظیفہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہو رہا ہے. بعض تعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفری آ جائے تو ہم کو کیا اعتراض ہے, یہ سوچنے کی بات. شیعوں نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ 599 پر ہے, 70 چوتھی پر ہے, بس بیعت کے بعد ہر نماز کو بویت, ہر آدمی ہر نماز کے بعد یہ پڑھے اللہم لن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویۃ و عائشۃ و حفصۃ و ہند و ام الحکم الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ اللہم لن ابا بکر, اللہ ابو بکر پر لعنت کر, عمر پر لعنت کر, عثمان پر لعنت کر, معاویہ پر لعنت کر, عائشہ اور حفصہ پر لعنت کر, جہاں ابو جہل اور ابو لہب پر لعنت نہیں لکھی. عین الحیات مصنفہ محمد باقر مجلسی صفحہ 599 سطر چوتھی, اور یہ دوسری کتاب حق الیقین کے صفحہ 522 پر ہے کہ ابو بکر عمر ہر جو کافر بودن ہر کے شرح دوستار کافرس, ابو بکر عمر دونوں کافر تھے, جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر. پاکستان میں یہ کتابیں کیوں بک رہی ہیں؟ امریکہ کی سازش ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ تربیت یافتگان رسول پر لانتے لکھو, شاگردان رسول پر تبرے کرو. یہ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ خنجر بردار جلوس نکالو اور مسلمانوں کی خون سے کی ہولی کھیلو, فتنہ فساد کرو, ہنگامے کرو, ملک کے امن امان کو تباہ و برباد کرو. آپ سوچیں, بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شیعہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں. میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ یہ اصلاح شریف شیعہ صحابہ کے دشمن نہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, نبی کے خاندان کے دشمن ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. زمین کا کوئی آدمی اگر ہمت ہو آئے میرے ساتھ بات کر کے دکھائے, میں اس کی شکل دیکھوں. زمین پر ایسا آدمی نہیں جو اس موضوع پر میرے ساتھ بات کر سکے. یہ میرا کمال نہیں, یہ میرے پاک محمد کی سنت کا کمال ہے. میں تو چٹھی رسان ہوں, حضور کا پیغام ہوں. یہ شیعہ مذہب کی پہلے نمبر کی کتاب ہے. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. کافی اصول کافی فروع کافی, یہ فروع کافی کتاب الروضہ مصنفہ محمد ابن یعقوب کلینی مطبوعہ لکھنؤ صفحہ 135 پر لکھتے ہیں. آپ نیند تو نہیں کر رہے؟ بغایا ماں خلا شیعتنا, سارے لوگ ولد الحرام ہیں سوا شیعوں کے, شیعہ حلالی ہیں, شیعوں کے سوا سارے حرامی ہیں, ان کی مائیں کنجری ہیں. دیوبندی بھی ختم, بریلوی بھی ختم, آل حدیث بھی ختم. کوئی آئے ترجمہ کرے, اگر میں اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو باشندگان پاکستان کو حق ہے. کوئی سنی, کوئی شیعہ, کوئی حاکم, کوئی افسر, کوئی صدر اس عبارت کا ترجمہ کرے جس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ حرامی ہیں سوا کیونکہ یہ ملنگ جو ہے یہ حلال ہے. تو آپ جو یہ نعرے لگاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی مجھے سمجھائیں کیسے بھائی ہیں, کس مسئلے میں بھائی ہیں؟ اللہ کے بندوں کچھ سوچو, کلمہ جدا, اذان جدا, شیعوں کی نماز جدا, نکاح طلاق کے مسئلے جدا, کتابیں جدا, قرآن جدا. شیعوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے قرآن کے خلاف جو 400 صفحے کی کتاب ہے, حسین ابن محمد نوری تبسی اس کے مصنف نے پہلے صفحے پر لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب لکھ رہا ہوں, ہذا کتاب شریف امیرتہ فی اثبات تحریف القرآن و فضائے اہل جور والعدوان, یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں ثابت کروں گا کہ موجودہ قرآن پورا قرآن نہیں اصل الحال میں ہے. ان القرآن الذی بین اظہرنا لیس بتمام ہی کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل غیر و بدل و زید فیہ و نقصان ہو. جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تبدل تغیر ہو گیا, کمی بیشی ہو گئی. میں نے سنا ہے کہ ہاں نے پتا ہے ہمارے ہو کیا ہے مراغیہ کرنے والا. میں نے سنا ہے عشا کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے ہمارا قرآن پر ہے, یہ قرآن پورا ہے. پیارے اگر پاکستان کا شیعہ, ایران کا شیعہ, ہندوستان کا شیعہ اپنی کتابوں سے ثابت کر دے امام معصوم کے قول سے جو قرآن پورا ہے تو حکومت پاکستان مجھے تختہ دار پر لٹکا دے, میرا خون بھاگ. چیلنج کر رہے ہیں ہمارے منارا سب, ایران سے خضر خامنئی کو لیا پارٹی چھوڑو ہمارے حال اس کو بند سے اڑا کے. اگر خمینی پاکستان میں نہیں آ سکتا تو حکومت پاکستان انتظام دے مجھے علم خمینی کے پاس لے دو. نماز کا ٹائم کیا تھی گے دسو چھوٹو مسلمان آج تم مظلوم ہے, ہمارا تو سچا مذہب سچا مسئلہ سچا قرآن کا نبی کے خان ہم پاس ہم مظلوم ہیں, ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ پرچل انتظامیہ ہمارے تنہارے سنت لوں گا اور ہمارا ہمارا ہوگا اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے. اگر رانا شیخ صادق حسین شاہ صاحب کے مان کو پورا کیا گیا اور ہمارے عقیدہ مظلوم کا آس حقوق پاکستان نے نہ لیا تو ہم کریں گے اور ہمارے مطالبات دل انتظامیہ کا روک. زور سے کہو, سارے کہو, جو جلدی جلدی تشریف رکھیں، سارے حضرات جلدی بیٹھ جائیں. یہ آپ حضرات کے سامنے مناظرہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ مناظرے دار چھپی ہوئی ٹیپ پر موجود ہے. اس نعرے کو 30 برس ہو گئے ہیں. ہماری مشائخ و بزرگان دین کی بڑی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس مناظرے کا انتظام فرمایا تھا، اور 3 دن تک میں نے شیعہ کے 9 علماء سے مناظرہ کیا، 3 دن تک میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکے، 3 برس تک جواب نہیں دے سکے. یہ روایات چھپی ہوئی موجود، شیعوں نے نہ اطمینان پورا کیا چھپک کر سکے. باقی آپ جو کہتے ہیں توسوی جیوے توسوی جیوے، دل اپنا 6000 عالم مدے شاگرد ہیں، 6000. یہ اکثر نوجوان میرے شاگرد ہیں، کئی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں، باپ نہیں کہتے، کیونکہ باپ جب ہو جاتا ہے تو سارے نہیں کہتے ابا جی، پیچھے بڑھاپے تو مانتے بڈھو. آپ کیوں یا زمین پر 6000 عالم اولاد میں سب ہے شیعہ سنی شیعہ، بڑا متحد بھی نہیں تھے. نواز دم ہے ہمارا، وہ تو دم ہے، چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کا بھی شیعہ مجھ سے جواب نہیں دے سکتا. آپ حضرات آج کے بعد کہیں گے شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں، آج کے بعد ہے شیعہ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی آپ اور تمام کے دشمن. یہ بات یاد رہے گی، یہ ہے پاکستان کے دشمن. اللہ کے سامنے یہ نعرہ کیوں مارا؟ نعرے کا نعرہ ہے، تم کو تو پتہ نہیں ہے شیعہ ملک میں کیا کر رہا ہے. اسلام آباد سرا لاہور کی مچے شہدا میں گھس گئے، تم پر تھمے، کراچی میں ہنگامے کیے، اہل سنت کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور کراچی میں شیعوں نے جلوس نکالے، مساجد کو جلایا، اب کوچے میں جلوس نکالا، بچوں کی عزتیں لوٹی، چھاتیاں کاٹی، اور ساتھ ساتھ پولیس کے سپاہیوں کے سر کاٹ کر لاشوں کو کھمبوں سے لٹکا دیا، اور تقریباً 4 تک اصلے کے بھرے بھرائے لدے لدائے حکومت میں پکڑ لیے. پولیس ناکام ہو گئی، شیعہ مسلح تھے، پولیس نے ہتھی تھی، فوج آئی، فوج نے آ کر کنٹرول کیا. آپ سن رہے ہیں کہ سپاہیوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں کھمبوں سے ہی انہیں لٹکا دی، سپاہی کی لاش پر شیعوں نے پیشاب دیا. یہ کیا ہے؟ اب ایک بات میں بتاتا ہوں، پھر یہ علماء مشائخ بزرگان دین ہمارے اقابر کا بڑا اجتماع ہے تاکہ نماز کا وقت کمزور نہ ہو جائے. ملک میں یہ بڑی شکایت ہے کہ اب دستار تو اس کی تاخیر کر دیتا ہے. میں ایک حوالہ صرف سناتا ہوں، یہ بات آپ حضرات کو بتلاتا ہوں کہ یہ اتنا اسلحہ کیوں آ رہا ہے. بتا دوں یہ بات، آپ سن رہے ہیں. اب اس جلوس کے اندر 22 لاشیں تو صرف میاں والی کی سپاہیوں کی آئی ہیں، کوچے خلا جانے ملک کے کتنے سپاہی قتل ہو گئے، کتنی سنی مارے گئے، کتنے مظلوم شہید ہوئے، کتنی عصمتیں لوٹی گئیں. اب میں بتانا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ یہ باطر اسلحہ ایران سے کیوں آ رہا ہے، کہ ایک تک کا کرایہ 11 لاکھ روپیہ تھا. ایران سے جو ٹرک آیا ڈرائیور نے بیان دیا 11 لاکھ روپیہ کرایہ تھا ہمارا. خدا جانے کتنے کروڑ کا اسلحہ تھا. یہ تو اب حکومت نے اسلحہ پکڑ لیا ہے, کتنا پہنچ چکا ہے, اب آ رہا ہے. اب بتلانی یہ بات ہے کہ یہ کیوں اسلحہ آ رہا ہے. پچھلے دنوں میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ شیعوں نے امام مہدی کے استقبال کے لیے جماعت بنائی ہے کہ امام مہدی آ رہا ہے, ہم استقبال کریں گے. چلو وقت قریب ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے امام مہدی آئیں گے, یہ حق یقین صفحہ 527 سطر دوسری, یہ شیعہ کے متحد آدم باقر مجلسی لکھ رہے ہیں. روکتے ہیں کہ قائم علیہ السلام ظاہر میں کے وقت ایک مقام پر صفحہ 347 پر لکھتے ہیں کہ چون قائم امام ظاہر شرط عائشہ را زندہ کنا تا پرو حد بے غلط, بی بی عائشہ کو ہمارے مادی زندہ کریں گے, کوڑے ماریں گے. اور اس کتاب کے صفحہ 527 سطر دوسری میں ہے, وقت ہے کہ قائم علیہ السلام ظاہر میں شوت جب ہمارے امام مہدی ظاہر ہوں گے, بے شک کفار ابتدا بسنیاں خواہد کر علماء شام و اشرا خواہد کچھ تمام کفار سے پہلے سنی ان کو قتل کریں گے. یعنی سارے کافروں کو پہلے پریل بھی قتل کی سن اصا اپنا ویکس کرے, کیونکہ سب وہاں بھی ہے ان کی بات. واہ میرا پتر احسان ان نال ملے ودیا شیا سنی بھائی بھائی, اللہ پاک بدلا دیتے پہلے ہی نئے پریل میں دی گردن کٹوائی بھائی بھائی. یہ بریلوی صاحب کلہ مرنے ہلکے مرنے, میں تازہ اج بعد ناخ ہو ورنہ ماضی جو چھنگ آوے. سارے حضرت علامہ مولانا مجاہد اسلام حق نواز صاحب مدد اللہ جی مسجد نمجن دے سن بریلوی آسنے وہابی جی مسجد سنے دیئے ہی تا سارے مساجد جتنے ہیں نکھاں اتنا نہ مجھے اندیس تبلیغی جماعت علی مسجد بہادری مسجد کنویشن یہ آپ ہی مسجد کنویشن ماں بھی پہلے ہی رہے پریلوے کو پورے سی ایک وہی جو ایسا نہ سمجھ سکے واہ والا پاتا رہا چاہ کہا دے. اگر ترجمہ میں غلط کرا تو بات ہی مت سمجھاؤ پڑھاؤ, میں شاگرد بننا سے پیارا غرور تکبر بھی کوئی بات نہیں کرما کلا مطلب ہو کر. میں نہ عالمہ نہ مولویاں نہ نیک ہوں, تسا مسلمان بھی تو ادنا درجے کا مسلمان ہاں. ایک دعویٰ میرا ہے کہ دین میرا سچا, ملہ میرا سچا, مسلا میرا سچا, آسمان زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, میرے دین میرے مذہب سنی کا مسئلہ جھوٹا نہیں سکتا. یہ میرا کمال نہیں, میرے پاک محمد کی مقدس تعلیم شریعت اور سنت کا کمال ہے. یہ مسئلہ اس کتاب میں جو ہے یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اس نے لکھا ہے جب ہمارے مہدی آئیں گے بے شک کفار ابتدا بسنیاں خواہد کر علماء شام و اشارہ خواہد کچھ تمام کفار سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے. یہ دیوبندی بریلوی آل حدیث تمام کفار سے پہلے قتل ہوں گے, کیونکہ یہ سارے سنی علماء دیوبند سنی ہیں, ہم سنی ہیں, دنیا دین مذہب ان کا نہیں ہے. میں تو اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ شاہ شاہر کا نظر نہ بناؤ. ڈیرہ غازی خان شاہر کا نام ہے, ملتان شاہر کا نام ہے, پنڈی شاہر کا نام ہے, لاہور شہر کا نام ہے، جھنگ شہر کا نام ہے، بمبئی کلکتہ شہروں کے نام ہیں، دیوبند اور بریلی شہر کا نام ہے۔ بھائی بھائی بن کر پاک محمد کی سنت کے خرچم کو لہراؤ اور پاکستان کو سنی سجید بنواؤ۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرو کہ یہاں اکثریت اہل سنت کی ہے، یہ سنی سجید ہے، حکومت پاکستان اعلان کرے۔ اگر ہماری موجودہ انتظامیہ بزدل ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ کرسیاں چھوڑ دے، ایسے آدمیوں کو ہم لائیں گے جو ہمارے احوالوں میں پاک محمد کی سنت کے قدم کو لے رہے ہیں۔ اور یہ جلوس حکومت پاکستان بند کرے، یہ ماتمی جلوس، خواں شام جلوس، خون ریز جلوس، قدرائی جلوس، اسلحہ بردار جلوس، یہ مسلمانوں کے خون سے کھیلنے والے جلوس شیعہ مذہب میں نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ کسی امام کی سنت، نہ کسی امام نے تاویہ بنایا، نہ بولے روس کروایا، شیعہ کی دنیا کی کتاب میں حوالہ لگایا۔ حکومت پاکستان مجھے بلاؤ اور حکام ہاں جمع ہوں، افسران جمع ہوں، وہ ذرا جمع ہوں، شیعہ متحدین کو کہا جائے کہ عبد الفتار توفی آیا ہے اور تم دکھاؤ کس امام نے تازیے کا جلوس نکالا۔ شیعہ ملک زمین کے یار کا پیالہ پئیں گے لیکن وہاں نہیں۔ ہم کو مسجد میں تبلیغ کی اجازت نہیں ملتی، حالانکہ تبلیغ امن خریدا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات اور حج مالدار پر فرض ہے، لیکن پہلے نمبر کی عبادت اور نیکی اللہ کے دین کی تبلیغ ہے۔ پاکستان کی انتظامیہ اہل سنت کو مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، قرآن اور حدیث کا بات سنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جلوس شیعہ کا کیوں نکلواتی ہے جب شیعہ مذہب میں نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے؟ حکومت کے سامنے ہم اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے جھنگ کے مطالبے فوری طور پر اگر منظور نہ ہوئے تو ایک ماہ ہم گزارا کریں گے اور انشاءاللہ میری تنظیم اہل سنت اس میں دیکھ بیٹھ۔ اور اس کے بعد حکومت اعلان کر دے کہ آئندہ ہم جلوس نہیں نکلوائیں گے۔ جب ہم اپنی عبادت گاہوں میں کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ماتم زنجیر سنی امام پالو میں کریں، باہر آنے کی ان کو اجازت نہ ہو۔ آپ تائی پرتیک مطالبے کی بنا زور سے کہو، سارے پاکستان کے یہ تبلیغی جلوس بند کر دیے جائیں، ماتمی جلوس، ماتمی جلوس، خونی جلوس، لنگر بردار جلوس، خواہ شام جلوس، خورے جلوس، فسادی جلوس، شرارتی جلوس، مرشد جلوس، انگیوں کے جلوس بند کرو۔ اگر حکومت نے ہماری شرافت والی زبان نہ سمجھی تو ہم اپنی طاقت سے نہیں نکلنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ زور سے کہو، ساری دنیا کی باتیں اپنے گھر پر ہوتی ہیں، ان کا ماتم ہمارے سر پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھو گنڈا گردی کی حد ہو گئی۔ بھائی تھی اپنے گھر پہ تو آج نہیں آسا پہلے تر سے پیچھے جل آمن سارے تر سے پیٹن بچھا دو، پیچھے پوچھو جو کتھا پیچھے تو سارے ملک میں مسلمان کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں آپ کے آگے جلوس والا انتظامیہ والے بھی تو جلوس والے ملنگ بھی تو تبوت بھی سارے کچھ سنگ رکھا، ٹھیک ہے؟ کوشش کرے تو پیچھے تسا حضرات آئندہ مظاہرہ سارا ہو جاوے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے کہ انتظامیہ اگر قرآن بھی وفادار ہے، پاکستان بھی وفادار ہے، نبی آخر زمان بھی وفادار ہے، تو یہ سارے مطالبات فوراً قبول کرے اور مدرسے کی تلافی کی بنی نقصان اس کا دیتا جائے اور اکرم شہید کا بدلہ فوری طور پر لیا جائے۔ اگر مہینے تک نہ لیا گیا ایسا مظاہرہ کرے سوں، پھر افسران اے ناسم کیا طے کریں گے، ان کے ذمہ سے آتے اور اصد آتھو اگر وہ بزدلن تو کرسی چھوڑن ایسے آدمی آنن جیرے موٹ دردن عدل انصاف کو قائم کریں ٹھیک ہے آپ حضرات اکٹھے ہوں گے آپ ان مطالبات کی تائید کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوری طور پر یہ تبرے والی اذان علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاطمہ والی اذان جب یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے شیعہ مذہب بھی اس اذان کے خلاف ہے پاکستان کی انتظامیہ اس اذان کو بھی فوراً بند کرے اگر انہیں بند نہ کیا تو ہم خود بند کریں وہی اذان کہیں جو ان کی کتابوں میں ہے ائمہ نے جو اذان سنائی ہے ٹھیک ہے اس اذان کے تو شیعہ مذہبی خلاف اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے ایمان کی حفاظت کرے پاکستان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ مظلوم کے جنگ مسلمان جنگی مسلمان کی حفاظت کرے اور میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نوجوانوں نے جنگ کے عزیزوں نے بچوں نے یہ تمام انجام کیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے جوانوں میں برکت کرے وآخر دعوانا الحمدللہ